Adam görmeyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Çalasam mı, çalamasam mı dost? Dura dura bir sel oldum erenler. Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı? Söylesem mi, söylemesem mi dost? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Boylasam.